Wiosna to także czas wymiany opon. Wymieniamy opony mózgowe na letnie. To jest bardzo ważne, na letnie, nie na gorące, bo jakbyśmy wymienili na gorące, to oczywiście może nam się w mózgu zagotować od endorfiny. Endorfina to jest w ogóle bardzo ciekawe słowo, bo jak z Finlandii. Tak, bo ma jak kij dwa końce. Angielski i francuski, endorfin. No właśnie, i trzeba powiedzieć, że tajemnica, o której mówisz, składa się z trójkącika wpisanego w kółko. W kółko wpisany jest też kwadracik i trapezik. W taki oto sposób uchyliliśmy rąbka tajemnicy. Ale to jakąś kabałę stawiamy? Nie. Nie, symbole, znaki, kształty. Ludzie się budzą, słuchają trójki i wyobraź sobie, słyszą nas. Więc tak staram się uplastycznić im widzenie świata. No niektórzy, wiesz, niektórzy się budzą, ale niektórzy dopiero zamierzają się położyć. Także można już spać siedząco. Już jest jasno, więc ktoś, kto teraz usiłuje zasnąć, to być może jest to dosyć karakułomne zadanie. Karakułomne to na pewno. I tak samo wiadomo, że jedno może być wszystkim, ale nie może być wszystko jedno. Słońce. Słońce i jeszcze raz słońce. Ale zauważ, że używa się tego wyrazu w bardzo różnych znaczeniach. Cały czas w czasie pierwszej części naszego wspólnego ze słuchaczami spotkania poruszaliśmy tą kwestię optymistyczną, energia, witamina D, aczkolwiek o tej witaminie jeszcze nie mówiliśmy. Ale na przykład jak mężczyzna i tutaj... Powiem no to tak, z wielkim żalem, jak zaczyna łysieć, no to pojawia mu się słoneczko gdzieś tam z tyłu właśnie. Tak, znów wrócimy do tego słowa tupecik, ale ja myślę, że to też ma taki wymiar, zauważ, lingwistyczno-poznawczy, ponieważ na przykład fabryka samochodów Sun, z angielska Sun to brzmi jak słońce, i tak samo rzeka Sun. I nie mówimy tutaj o Odrze i nie pytamy, czy Odra to rzeka, czy choroba, tylko mówimy Sun. Więc hasło na dzisiaj to słońce. Słońce, słońce i jeszcze raz słońce. You know, over the years I've come to realize how important the days were in my early days. Los Angeles, California, where I was born. Bees and bees and flowers in the sunshine. Everybody loves the sun. Promienie słoneczne. Ale w tej piosence była też mowa o pszczółkach i o kwiatach. I właśnie, to jest ciekawe. Pszczoły, jest ich podobno coraz mniej. Możemy mieć problemy z miodem. Z miodem, no nie tylko z miodem, ale generalnie pszczoły zapylają kwiaty. Później te kwiaty przeradzają się w owoce. Nie tylko w tym takim znaczeniu owoc to owoc, ale wszelaki owoc, a więc pszczoły są niezwykle potrzebne. I ciekawe właśnie, być może stąd wzięło się to słowo zapylać, prawda? Czyli bardzo szybko się poruszać, takie trochę młodzieżowe słowo, ale bez kozery trzeba tutaj dodać, że ponieważ pszczół jest coraz mniej, to ludzie się biorą za ten proces zapylania i gdzieś czytałem, że ciągle zapylają do pracy. Tak. W Chinach podobno już to się rozpoczęło, że z takimi pędzelkami, szczoteczkami biegają po polach i te kwiatki tam szturchają, żeby z tych pręcików spadał ten pyłek, no i żeby później zbierać owoce. Akurat oni mają ku temu możliwości, bo zobacz... Więcej każda... ludzi niż pszczół, no tak. Tak, no to jest i kwiatków, ale tak zupełnie poważnie mówiąc, to zobacz, to wychodzi na to, że jak tych pszczół zabraknie, to się będą budzić po śnie zimowym niedźwiedzie i misie i będą rozrabiać. A przecież wszyscy wiemy, że osioł postrzegania świata zwierząt jest sowa. A dlaczego? Bo słowa to, sowa to jest, takie słowa sowa to jest symbol mądrości. No dlatego zacząłem zdanie od osioł. A, osioł. No ale osioł, ja myślę, że osioł bardzo niesprawiedliwie stał się takim synonimem, no może nie głupoty, ale upartości. Ale też przecież ważna historia się zdarzyła w dziejach ludzkości właśnie z tym osiołkiem tam na początku, pewnego czasu początku, więc ja tutaj nie degraduję znaczenia osła jako osła. On wszedł do naszego języka jako synonim czegoś upartego, głupiego, dziwne dźwięki potrafi wydawać, ale i tak tą osioł przeciwbiegunową są właśnie osiołek i sówka. No tak, no sowa zabawa, wiadomo, oczytane ptaszysko, wszystko, wszystkie rozumy zjadła, bo tam razem z myszami tam wyjadła im te rozumy i... No i książki stąd... wszystkie podziobała, tak. Poza tym, słuchaj, no kręci głową naokoło, sobie wyobrażasz? Tak, tak, takie ma te kręgi w szyi, zmechanizowane kręgi szyjne ma. No a skoro już zaczęliśmy rozmawiać o Chinach, no to to też wiąże się z wiosną, ze słońcem, no bo przecież słońce narodu. Mm-hmm. Sztuka jest blisko nas i powinniśmy zdawać sobie sprawę, że gdyby opałka włożył wszystkie swoje cyferki do koszyka, to by się to nazywało koszałki opałki. Tak, tak, zapałka. Powiedziałem o tym Słońcu Narodu, pomyliłem się przecież. No, Chiny, wiadomo, tam też było Słońce Narodu, ale to bardziej w tej chwili aktualnie w Korei Północnej jest Słońce Narodu i podobno nigdy nie zachodzi. Z drugiej strony można by rzec, jaki naród, takie słońce. Parafrazując inne powiedzenie, ale może innym razem. Słuchaj, to jest tak, że Niemcy i Rosjanie ciągle na nas patrzą. Raz z góry, raz z dołu, ale patrzą. No ja bym powiedział, że bardziej z boku. Bo chociaż Rosjanie to z góry, rzeczywiście. Rosjanie z góry, oni na północy Rosjanie trochę z góry, Szwedzi też. A Szwedzi to już nie Szwedzi, to już wiesz, tam już szabachal. Oj, ty tak wiesz co, coś ci powiem. Tak się mienisz tymi kolorami tęczy jak pstrąg, ale wiesz... Ale, to wiesz, nie, pod ale nie wyskakujesz ponad powierzchnię, tak jak ta rybka. No nie powinienem nawet, bo wiesz, nie mam co się mierzyć ze złotą rybką, tym bardziej, że złota rybka zawsze spełnia trzy życzenia, a ja mam na przykład cztery życzenia, więc żeby nie wchodzić w konflikt ze sobą samym, daruję sobie spełnianie tych życzeń za szybko. Jest od tego, wiesz, jakiś totalizator, będzie można sobie wygrać kupę kasy. Przyjdzie na to czas. No ale co, ale próbowałeś z wielorybem? Tak. Transza tranu pojawiła się. Thank you. Jest takie słowo żywiciel, nie? Na przykład żywiciel rodziny. I teraz tak. Czasami jedyny. No, na przykład. I żywiciel składa się z tych dwóch części. Żywi, to każdy widzi, że pracuje, nie? A ciel, od czego się wzięło? Od ciała czy od cielca? Od cielaka, wiadomo. Żywiciel, prawda, utrzymuje siebie i dzieci, no a żona wiadomo, że się sama utrzyma, bo przecież musi pracować. W biologii się też mówi o pasożytach, które przylegają do jakiegoś organizmu, że ten organizm jest żywicielem pasożyta, więc to nie tylko taka prosta sprawa. No tak, rzeczywiście, to jest skomplikowane zagadnienie, bo pasożyt, prawda? Pasożyt, no wiadomo. No tak, ale ja tutaj usiłuję znaleźć inne znaczenie dla tych części tego wyrazu. Czyli, jest to pasmo pewne po prostu. Albo passé. Jakby prawda? Na to nie patrzeć. Czyli żywiciel nie za bardzo lubi pasożyta i nie ma się czemu dziwić. Rozmawiamy o słońcu. Tak. Polska, kula ziemska jest takim pasożytem, który zżera ciepło ze słońca. Słońce se cały czas w kółko wybucha. Se, że tak użyłem takiego skrótu myślowego, sobie miało być. No i to tak wygląda. Ale z drugiej strony patrząc, cóż by miał za życie taki żywiciel, jakby nie był żywicielem? Nie byłoby go. W sumie by istniał w próżni. Byłby jednią pierwotną, jak to się mówi. No ale tak jest już dzisiaj, bo przecież są wirtualnie żywiciele. Są. Czyli składające się z samych pikseli. Natomiast powiedziałem o tym wielorybie. Pamiętasz? Właśnie. Tak. No, że to mógłby robić za złotą rybkę, no ale przecież wiadomo, wieloryb to nie jest rybka, tylko to jest ssak. Aczkolwiek taki dziwny, bo tak zupełnie potocznie, to kojarzy się jednak z rybą, bo pływa w wodzie. Natomiast, tak. Wyobraź sobie takiego złotego wieloryba. Całego ze złota. 30 ileś tam ton złota. Przecież on mógłby spełnić życzenia całej kuli ziemskiej. No to też prawda, nie tylko kuli ziemskiej. W ogóle tak oddalając się trochę od słońca, czyli wędrując w stronę, czy to w jedną stronę Arktyki, czy drugą stronę Antarktydy, tam jest cała masa takich dziwnych zwierząt, bo są nie tylko ptaki, zwierząt i dziwnych ludzi. Właśnie chciałem o pingwinach powiedzieć, ale widzę, że chyba tutaj przydziobał ci w krtań. Nie, o to chodzi, że właśnie co jakiś kaszalek mi wziął. Kolega Zaporowski, znany poeta, twierdzi, że gdyby nie te wielorybie produkty zwane tranem, gdyby ich nie wycofano tak naprawdę z aptek i z przymusowego, jak niegdyś było, no było to przymusowe, nie przymusowe, ale dawano dzieciom w przedszkolach tran, bo jest tam ta witamina właśnie związana ze słońcem, to tak tragicznie zakończył jeden ze swoich wierszy, że przez te odstawienie tranu te nasze polskie dzieci będą miały krzywe nogi. I coś w tym jest, no bo przecież ta witamina ze słońca płynąca i objawiająca się w tranie z wielorybów, no właśnie, złoty wielorybów. No, ale tu mi zabiłeś ćwieka. No ale mieliśmy przecież takiego króla, właściwie dwóch, no jeden był krzywonogi, drugi był laskonogi i nie wiadomo co lepsze. Albo brązowonosy, tak. Natomiast co chciałem powiedzieć. Cukierkę chciałeś. Nie. Chciałem powiedzieć jeszcze mianowicie. Że słowa się kleszcze. Że słowa się zakleszczyły. Tak, o właśnie. Kleszcze. Wiosna. Uważajcie na kleszcze. Uważajcie na kleszcze. Jest w tej chwili wysyp kleszczy. Dzieje się to we wschodnich rejonach naszego kraju, ale niewątpliwie ta fala się przesunie, tak więc trzeba bardzo uważać. Trzeba chodzić ukutanym. Niby nie jest tak ciepło, ale jednak te małe żyjątka, aczkolwiek bardzo niebezpieczne, gdzieś tam w trawie sobie buszują, więc uważajmy na kleszcze. Myślisz, że komuś śni kleszcz teraz? Nie mam pojęcia, ale No, gdyby tak było, to, to byłby dziwny sen. Miejmy nadzieję, że nie skafandra. Właśnie, jak mówisz cały czas o tym słońcu, cała nasza audycja promienieje tak, żeby było miło, sympatycznie, bo wiosna, to jeszcze naszła mnie taka myśl, że oprócz tych zdrobnień związanych ze słońcem, przekazywanych przez mężczyznę do kobiety, czy kobiecie, która mówi to mężczyźnie, zasadzając się na tych słowach, to jeszcze jest przecież taki, w niektórych miejscach nie ma kaloryferów, w niektórych mieszkaniach, i tam są wtedy takie tak zwane kozy, o których wcześniej mówiliśmy, albo tak zwane słoneczko, które grzeje. No a sobie wyobrażasz taką sytuację, jak taka koza zacznie skakać? Oj, no może być niebezpiecznie. A słońce podane na patelni? Może być taki czat, że Natomiast o tym tranie jeszcze, bo rzeczywiście tran wydaje się, że chyba trochę zniknął z półek sklepowych i może to i dobrze, bo przynajmniej oszczędzamy wieloryby, ale nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem, bo jest bardzo wiele różnego rodzaju olejów, które tran mogą zastąpić. To są oleje roślinne. Słyszałeś w ogóle o takich olejach jak olej z czarnuszki, olej z ostropestu, olej lniany, wyciskany z siemienia lnianego. Są bardzo zdrowe, smakują, to już jest oczywiście kwestia gustu, jednym mniej, drugim bardziej. Właściwie nie smakują. No nie, to zależy. Ja znam takie osoby, które bardzo lubią. Olejki eteryczne? Nie, to one eteryczne absolutnie nie są. To jest, eteryczne to jest zupełnie nic innego. Ale olej z miłożębu jest oczywiście leczniczy, tylko że nie smakuje. Ja miałem okazję spróbować i miałem wrażenie, że mam w ustach rozmemłaną meduzę. W związku z tym dlatego tak stwierdzam. A wcześniej kiedyś rozmemłałeś w ustach meduzę? W dzieciństwie jedliśmy dużo. No widzisz, no, to nie uczyli cię, że pływa się z zamkniętymi ustami. Ja wiem, no, my jesteśmy z nad Bałtyku i o letniej porze, nie o wiosennej, to jeszcze jest jednak przyszłość, bo powiedzmy lipiec, sierpień to jest taki wysyp meduz również w Bałtyku. No i rzeczywiście tutaj, jak się pływa, trzeba uważać z tym oddechem. No zresztą pod wodą to w ogóle trzeba uważać z oddechem. No i trzeba mieć jakiś materac. Nie? Można się zdziwić. Natomiast tymi olejami to można się również nacierać. To nie jest tylko, że je się pije, one rzeczywiście mają takie oddziaływanie bardzo zdrowotne, ale można się nimi nacierać i w ten sposób to jest doskonały sposób, żeby się wyślizgnąć fiskusowi. I do czego zmierzam? Wiosna, a to już niedługo będzie tak zwany ostatni gwizdek na wypełnianie pitów, prawda? Olejem. Olejem. I gipsem. Gipsem. Jaką jaźń ma wodoszczelny pies, powiedz mi? No właśnie, taka nieskomplikowana piosenka, wodoszczelny pies pewnie też też jemu by się to bardzo podobało. Nieskomplikowana piosenka, nieskomplikowane słowa i trochę pogwizdywania. Wiosna też przecież nie jest niczym skomplikowanym, jest samą radością i kto wie, może takie powinno być życie właśnie nieskomplikowane, wypełnione radością, wypełnione optymizmem i wypełnione słońcem. Jak ktoś nie ma znajomych żadnych, a lubi, jak ludzie gwizdają, to może sobie na przykład czajnik włączyć, nie? Z wodą. No, i też będzie wesoło. No, do połowy wody. Do połowy olejem, a do połowy wodą, ciężką wodą. No, żeby się nie poruszył, oczywiście. A słuchaj, a powiedz, bo to też mnie zaintrygowało nawet trochę, jak z tą, wiadomo, słońce, potężna energia. My tu na Ziemi też majdrujemy przy różnych urządzeniach, masz chociażby zderzacz hadronów, inne rzeczy, tudzież mniej lub bardziej interesujące, ale co z tą energią atomową u nas? A nie wiem. Jak to widzisz? Czy warto postawić na rozszczepianie się jakichś tam malutkich pierwiastków, czy lepiej wystawić wielkoformatowe wiatraki, niech one generują energię przez wiatr, tudzież wyłapywać słoneczne promienie, które przez specjalne płyty nakładane na dachy generują nam prąd? To jest odwieczne pytanie, czy ma być atom, czy jego wodorowanie? Ja myślę, że tutaj przyszłością jest wiatr słoneczny. Солнце улыбается, а я сам до саня сон солнца. Господин для японца сам слишком рано к небесам. Сан-санция, сансара, санитара, санара, ара, эра, вора, вера, не варвара. Синдром аэродрома, но мы дрома дальше без барабана. Пара-ра-ра-ра-ра, стаба, нервана, эра, настали мы сильнее стали, но время нам и не верят, мы устали. Петляли мы длинными дорогами, не знали мы, петляли нам с неба кара. Бля, там не видно нам солнца. Солнце, свети нам, солнце, свети нам, солнце, свети нам, солнце, свети всегда. Солнце, свети нам, солнце, свети нам, солнце, свети нам, солнце, свети сюда. Ва-та-да, ва-да-да-да-та-да. Ва-та-да, ва-да-да-да-да-да. Ва-та-да, ва-да-да-да-да-да-да. Ва-та-да, ва-да-да-да-да-да-да. Поднимаем лица и не видим солнца. Мы упали, над нами свинцовое небо. Но мы привыкли не только к крику крови, что-то смертью. Верьте, верьте, пока мы живы, где живы, я вас не вижу, вы мертвы уже. Па-ра-па-па. Хотя мы дышим, я не слышу, но смотрю сухими глазами. Мы снова видим с нами, Бог с нами. Но это не сон, это солнце восходит. Солнце, свети нам, солнце, свети нам, солнце, свети нам, солнце, свети всегда. Солнце, свети нам, солнце, свети нам, солнце, свети нам, солнце, свети сюда. Оно светит всем вам и нам, тебе и мне, ему, ей-ей-ей. Света нет без теней, тени без света. Тени без света в ожидании рассвета. Где-то лето это тайны льда, или да, или нет. Вылеты я, это ответа нет. Цветы растут, растамания. Магия цветов, не надо слов, киров. Солнце, свети нам, солнце, свети нам, солнце, свети нам, солнце, свети всегда. Солнце, свети нам, солнце, свети нам, солнце, свети нам, солнце, свети сюда. Ва-та-да, ва-да-да-да-да-да. Ва-та-да, ва-да-да-да-да-да-да. Ва-та-да, ва-да-да-да-да-да-да. Ва-та-да. Make you wanna move. your dancing feet, yeah. To the rescue, here I am. Once I to know ya, can you understand? The sun is shining, the sunset. The sun is shining, the sunset. The sun is shining. Dużo, dużo, bardzo dużo słonecznych piosenek. Przyszła mi taka myśl do głowy, że moglibyśmy w sumie wystawić w internecie taki statek, statek matkę, który byłby jednocześnie naszym portalem. I do niego byśmy doczepiali różne linki, żeby stał w tym porcie, żeby go tam sztorm nie ściągał głębiej w morze. I byłby też link do słońca. No ale linki czy liny, no jeżeli to taki statek, który linki, miałby nas... Linki, malutkie linki. No ale jeżeli ten statek miałby nas reprezentować, to jednak powinny być takie grube liny, żeby utrzymał, bo przecież ten... Tak, ale to się nie będzie zgadzać wtedy fonetycznie z linami, linkami. No linki, żeby rzeczywiście graficznie to tak rozwiązać, że będzie statek, będą te linki różne, a jednocześnie po przyciśnięciu na te słupki, do których linki są przywiązane, te słupki będą tak miękko jak w masło nóż wchodzić sobie w podłoże. Albo, i... albo można normalnie, tak jak nasi sąsiedzi za północnej granicy, normalnie kawał żelaza, kotwica w dół. Nice, get fresh by that seashore line. Man, it was easy getting glazed up in that ocean. Top full, pull the time, ride the waves, feel the motion. But man, then we got parted, separated across the seas. Felt like I was all alone in a different country. But now we're back together, man, and never will we fall. Found the link, got electricity, here to stand tall. Grass gonna lay down the law. Grass gonna lay down the law. Grass gonna lay down the law. Lay it down, y'all. Could be all that you want to be. Won't you just come along? Hear the brother sing that song. Brother Greg has gone away. He'll be back some lonesome day. So won't you just lay the law? This just might be your last call. Cause Greg's gonna lay down the law. Greg's gonna lay down the law. Greg's gonna lay down. Olej słoneczny, tak? Olej słoneczny, ale a właśnie, co to jest olej słoneczny? To wyciskane ze słońca, czy? Z promieni słonecznych wyciskane. A, no tak, tak, tak. Jeszcze mamy słoneczny patrol. To jest słoneczny parol chyba. Ale sobie wyobrażasz policjantów, którzy w takich strojach właśnie słonecznych stoją i mierzą prędkość. Niesfornym kierowcom. Shorty, wiesz, tam sumena czapeczka. Były już takie pomysły z uwagi na zanieczyszczenie powietrza, a policjanci, wiadomo, jednak pracują głównie na powietrzu, że policjanci mają chodzić w maskach. Więc... Pegas? Nie, no, nie Pegas. No, zresztą nie taki... wiem. Może jakieś takie specjalne policyjne wymyślą, wiesz, tam... Na przykład, że wszyscy mają podobieństwo z Schwarzeneggera. Z paszczą rekina. O, też może być, bo też niedaleko do oleju, do tych wielorybów. Ale cóż, jeżeli cała audycja nasza była tak pełna słońca, to znaczy, że dzień będzie dobry chyba, co? No dobrze, to wyciśnijmy jeszcze z kolejnego utworu trochę słońca, bo czas nas nagli. Thank you. proszę, drodzy słuchacze, udało nam się dotrwać razem do świtu, czyli że możemy was z czystym sumieniem pożegnać. W ręce następnej audycji After Party, tak, która jest bardzo fajna. Bardzo, bardzo ciekawa, tak bym to określił. Tak, dziękujemy ślicznie, że posłuchaliście, drodzy państwo, naszej audycji. Zapraszamy za tydzień również od godziny 3 nad ranem do 5 nad ranem. I przypominamy, że są podcasty, które na stronie Trójki można w internecie sobie spokojnie otworzyć i posłuchać audycji, które wam umknęły. No tak, ale jak tak mówisz, jeżeli ktoś nas słucha, to po co mu później odtwarzanie podcastu? Natomiast ten, kto nas nie słucha, i tak nie będzie o tym podcaście wiedział. Dobra, już nie zapętlaj się. Żegnamy się. Krzysztof Siemak, Paweł Paulus Mazur. Audycja przeminęła z wiadrem. I cóż, spotkamy się za tydzień. Bye.